ต่อไปที่รออยู่เดี๋ยวรอสักครู่นะคุณสนิมนะเรื่องนี้น่าสนใจว่าฟังครับผมชอบชื่อเรื่องไม่รู้คุณสนิมตั้งหรือว่าน้องๆช่วยตั้งนะแต่ว่าฟังแล้วน่าสนใจนะเรื่องวาร์ปนะฮะคำนี้กำลังเป็นคำที่พวกเราคุ้นเคยกันในยุคนี้ปัจจุบันนี้นะครับวาร์ปนะฮะวาร์ปเข้าเมนนะครับประสบการณ์ตรงฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่วัดหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราชผ่านมา13ปีแล้วตอนนี้คุณสนิมอยู่กับเราในสายครับสวัสดีครับคุณสนิม สวัสดีครับพี่ตงกระพุนครับ คุณสนิมฮะตอนนี้โทรจากที่ไหนครับ ผมตอนนี้ผมอยู่แถวบางขุนเทียนครับพี ่อ่าฮะเดี๋ยวคุณสนิมช่วยผมเสียงดังด้วยนะนะครับ ครับผม ตอนนี้บรรยากาศที่บางขุนเทียนเป็นยังไงบ้างครับ ตอนนี้บรรยากาศวังเวงมากเลยครับพี ่วังเวงร้อนไหมไม่ร้อนเลยเนาะอ่าฮะตอนนี้มาสักตีหนึ่งไม่น่าร้อนไม่เหมือนตอนกลางวันเนาะ ครับใช่ ครับแล้วก็คุณสนิมติดตามฟังเดอะช็อคผ่านช่องทางไหนครับ ก็ฟังทางนี่แหละครับทาง YouTube ใช่คร ับฮะอายุคุณสนิม31ปีนะครับแล้วก็ตอนนี้อยู่กับเดอะช็อคคือมีคุณสนิมแล้วคนอื่นอยู่ตรงนั้นด้วยไหมฮะหรือว่าอยู่คนเดียว ผมอยู่คนเดียวเลยครับ อยู่คนเดียวนะ คืออยู่ในรถคนเดียวเลยคร ับ อ๋อในรถเหรอฮะ เพราะว่ารถอยู่หน้าบ้านแต่ว่าคือผมมาพูดอยู่คนเดียวม ัน ก็วังเวงนิดนึง นะครับผมพยายามจะชวนคุยก่อนนะครับผมไม่แน่ใจว่าเราเคยคุยกันไหมคุณสนิม ยังน่าจะยังไม่เคยครับ อะไรเพราะผมไม่คุ้นชื่อสนิมเลยนะครับถือว่าวันนี้ เป็นชื่อแปลกใหม่ครับ ดีฮะเพราะว่าผมอ่านชื่อแล้วชื่อนี้ไม่ได้ผ่านหูเท่าไหร่นะคุณสนิมแล้วก็ชื่อแปลกดีผมก็เลยขออนุญาตชวนคุยเรื่องอื่นก่อนที่จะเข้าเรื่องนี้นะครับจะได้เป็นการทำความคุ้นเคยกันไปในตัวเนาะนะครับ ได้ครับ สนิมฮะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวพี่ป๋องขอเสียงที่ดังขึ้นกว่านี้อีกสักนิดนึง ได้ครับ เพื่อความชัดเจนนะครับคราวนี้มาว่าที่เรื่องนี้ฮะมันเกิดขึ้นเมื่อ13ปีประสบการณ์ที่สินบอกว่าเจอมาด้วยตัวเองที่วัดหนึ่งที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับถ้าย้อนกลับไปเมื่อ13ปีที่ผ่านมาเนาะเหตุการณ์ที่ว่านี้เป็นอย่างไรครับ งั้นผมขอเท้าความเรื่องนี้ก่อนเลยนะครับพี่ป๋อง ครับ คือผมอะฟังดูช็อกมาจากเพื่อนเมื่อก่อนตอนอยู่มหาลัยก็ฟังมาตลอดนะครับแต่ว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาเมื่อประมาณ13ปีที่แล้วเรื่องราวเนี่ยมันเริ่มต้นจากการที่ผมเนี่ยไปบวชเรียนนะครับเป็นสามเณรบวชเรียนมาซึ่งผมเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยต้องเท้าความก่อนว่าตอนเด็กๆเนี่ยผมเป็นคนที่กลัวผีมากพี่ป๋องครับ ครับ แล้วก็เคยมีเรื่องราวที่ก็เรียกว่าไม่ค่อยดีเลยอะเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่ อ เรื่องของผีช้างอะไรเงี้ยก็คือโดนพี่ๆเนี่ยเมื่อก่อนแกล้งตอนเด็กๆนะครับแล้วก็บ้านที่เป็นบ้านนอกสมัยก่อนเนี่ยทางใต้บ้านผมเนี่ยมันน่ากลัวนะครับแล้วก็เดินพาไปมัดอยู่หลังบ้าน มัดพา ถามว่ามัดคือเขาแย่ครับตอนเด็กๆเขาแย่คือเหมือนแบบกลัวมากใช่ไหมอะไรเงี้ยกลัวผีมากใช่ไหมเขาจะพาไปมัดอยู่หลังบ้าน มัดคือจับเรามัดคือมัด เอาไว ้มัดมือมัดแขน เอาไว้กับต้นไม ้ ครับแล้วก็เหมือนเขาหยอกครับ4-5 นาทีเขาก็มาแกะมัดแล้วก็เราก็มีประสบการณ์ด้านไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมก็กลัวมาตลอดแล้วก็เป็นเรื่องราวที่มันเป็นปมในใจมาเสมอเลยครับพี่ป๋อง ครับ ครับทีนี้เข้าไปในเรื่องราวของเรื่องเป็นชื่อเรื่องที่เป็นชื่อเรื่องว่าวาร์ปเข้าเมนนะครับครับเข้าเรื่องเลยครับก็คือผมเนี่ยไปบวชเรียน ครับ อยู่ในเมืองในตัวเมืองของจังหวัดนครศรีธรรมราชคือถ้าเพื่อนๆผมยังฟังอยู่เขาจะจำได้เลยว่าวัดที่ผมอยู่เนี่ยเป็นปีสุดท้ายที่ผมจะจบแล้วพี่ป๋อง ครับ ครับเป็นปีสุดท้ายแล้วแต่ว่าก่อนหน้าเนี่ยตั้งแต่ม .1 2 3เนี่ย ครับ ผมก็อยู่มาหลายวัดนะครับแต่หลายวัดที่ผมอยู่เนี่ยผมไม่เคยประสบพบเจออะไรกับเรื่องนี้มาก่อนเลย ครับ มันก็เป็นเรื่องแปลกนะพี่ป๋องคือเราอาจจะเคยได้ยินแค่เสียงอาจจะแวบๆอะไรเงี้ยครับมันเป็นความรู้สึกของเราผมไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงไงครับมันพิสูจน์ไม่ได้เลย ครับ ครับแต่ว่าเรื่องราวมันเกิดขึ้นที่วัดหนึ่งตอนที่ผมอยู่ชักช่วงน่าจะประมาณม.6 ครับพี่ป๋องครับวัดที่ผมไปอยู่เนี่ยเป็นวัดที่อยู่ในเมืองนะแต่ว่าบรรยากาศที่ป๋องผมบอกเลยว่าเป็นบรรยากาศที่มันน่ากลัวมากๆครับเพราะมันมีแต่พวกต้นไม้ใหญ ่ มีแต่พวกแบบ คือบรรยากาศแบบนั่งคนเดียวข้างวัดไม่ได้คือ ผมครับทีนี้เรื่องราวเนี้ยก็คือผมเนี่ยอยู่กุฏิหลังหนึ่งซึ่งมีทั้งหมด3ห้องครับพี่ป้ อง แต่3ห้องเนี้ยเป็นกุฏิไม้ล้วนๆนะครับผมว่าอายุของกุฏิไม้เนี่ย คร ับ ร่วมๆ 50-60 ปีได้นะผมว่าครับค่อนข้างนานแล้วก็เก่าแก่มาก ครับ มันรู้สึกได้อ่ะพี่ป๋องถ้าเกิดสมมติว่าเราเข้าไปอยู่ตรงนั้นเรารู้สึกว่ามันเหมือนมีอะไรบางสิ่งบางอย่าง ม ันไม่ชอบมาพาคน ครับ รู้สึกแบบมันวังเวงตลอดเลยในครั้งที่เราอยู่ตรงนั้นครับผมเนี่ยเป็นสามเณร ครับ เรื่องราวที่เกิดขึ้นก็คือวันนั้นเนี่ยผมได้นั่งสนทนากับสามเณรซึ่งเป็นสามเณรรุ่นเพื่อนนะครับ ครับ ก็มีสักประมาณ2รูปถึงจะน่าจะ3นะถ้าที่ผมจําก็สนุกเฮฮาสังสรรค์เรื่องของคือสไตล์สามเณรแบบสนทนากันสนุกครับ ก็เด็ก ตอนเล่นกันใช่ครับแต่ภาษาเด็กก็คือสามเณรก็คือเด็กคนนี้นี่แหละก็คุยไปเรื่อยๆครับคุยเรื่อยๆจนถึงช่วงเวลาสักประมาณเที่ยงคืนกว่า ครับ กับเที่ยงคืนกว่าเนี่ยเราก็นั่งคุยกันปกติแต่ว่าวันนั้นอะผมมีสังหรณ์ใจอะไรบางสิ่งบางอย่างในการสนทนากับเราสามคนแล้วมันมีอะไรแปลกๆอยู่ข้างๆเราตลอดอะไรเงี้ยครับแต่ผมก็ไม่ได้เอะใจนะ คร ับ แต่ว่าผมมองเท้าความหมดว่าก่อนที่ผมจะเข้านอนในกุฏิหลังเนี้ยทุกคืน อ ะผมจะต้องมองไปที่เมนก่อนทุกคืนเลย ครับคราวนี้เมนที่มองไประยะมันใกล้หรือมันไกล ประมาณ15เมตรครับพี่ป๋องอย ู ่ใกล้มากเพราะว่าใช่ครับอยู่ใกล้มากเพราะผมเนี่ยเหมือนกุฏิผมเนี่ยมันอยู่หลังเมนเลยครับพี่ป๋องแล้วก็เป็นกุฏิที่อยู่ทางด้านขวาซึ่งผมใกล้สุดกับป่าห้องคนอื่นๆตั้งแต่ห้องที่อยู่ติดกันนะครับครับถามว่าผมมาอยู่ปีแล้วผมกลัวมากที่ คร ับ รู้สึกว่าเฮ้ยมันไอ้นี่เราอยู่ใกล้มากเลยนะนี่คือที่เผาคนนะพี่ครับใช่ครับพี่แล้วผมอะนอนอยู่ข้างหลังอะครับแต่ผมไม่อยู่ได ้ เพราะว่ามันเป็นปีสุดท้ายที่ผมจะจบภาคเรียนเพ ื่อ จะไปเรียนต่อไประดับปริญญาละ ครับ ครับทีนี้เรื่องราวมันเกิดขึ้นจากว่าผมอะสนทนากับเพื่อนเพื่อนเนี่ยเสร็จแล้วผมก็ง่วงนอนละทุกคนก็ง่วงนอนเหมือนกันแต่ทุกคนอะเข้านอนก่อนผ ม นะครับก็คือทุกคนก็เข้ากุฏิไปแล้วก็เข้านอนก่อนผมเนี่ยเหมือนมีความรู้สึกแบบผมยังอยากนั่งต่ออีกสักนิดนึงแล้วก็มันง่วงง่วงนอนมากๆครับก็เลยลุกขึ้นไปจากด้านหน้าซึ่งมันเป็นอาคารเหมือนแบบเก่าๆหน่อยนะพี่นะผมก็เลยเดินเข้าไป ครับ ก่อนจะถึงกุฏิละเป็นประตูไม้ด้านหน้ามันจะเป็นประตูแบบเปิดสองบานนะพี่ป๋อง ครับ ครับเป็นเปิดออกทีนี้เนี่ยผมก็ทำกิจกรรมเหมือนทุกคืนก็คือก่อนนอนเนี่ยผมจะมองไปที่เมนทุกวันเลย ครับ แต่วันเนี้ยมันเป็นวันที่พิเศษกว่าทุกๆวันจริง ๆ ผมไม่เคยคาดคิดเลยว่าชีวิตผมนะมันจะเจอเรื่องนี ้ แล้วมันเป็นเรื่องจริงที่เกิดจากประสบการณ์จริงที่ผมเห็นจริงๆครับผมก็มองไปที่เมน ครับ ครับวันเนี้ยผมเห็นนะพี่บอกผมเห็นรูปลักษณ์หน้าเป็นคนแต่ผมไม่เห็นตาไม่เห็นอะไรแต่มีหูอ่ะพี ่ ผมเกลียนครับพี ่ อันที่ผมเล่าไปขนลุกมากจริงผมเป็นเรื่องจริงที่ผมเกลียน ครับ แล้วผมไม่ใช่ผมเกลียนที่ผมมันแบบไม่มีผมอะเหมือนพระที่แบบโกนหัวแล้วแบบมีแต่ดวงจมูกกับพี่แล้วไม่มีตามีหูแบบเราเห็นได้ชัดสิ่งที่ผมเห็นนะผมเห็นจากแสงไฟที่มาจากความไฟฟ้าที่อยู่ข้างๆเมนด้านข้างมันจะสะท้อนกลับมาที่ห้อง ค ุณปีผมได้อย่างชัดเจนมากใจผมว่าผมพี่ว่าไม่เคยเจอพี่ป๋องคนไม่เคยเจอแต่ในใจยังคิดมันคนเมื่อวานมันเป็นคนด้วยความรู้สึกเราที่เรามันไม่ค่อยเชื่อพี่ไม่อยากเชื่อว่ามันจะเป็นจริงผมก็ยังสองจิตสองใจก็เลยมีคำถามมาว่ามันมีคนบ้าอยู่คนหนึ่งที ่ เขาชื่อบิลลี่บิลลี่เนี่ยจะนอนอยู่เป็นที่ประจำก็คือหน้าเมนตรงนั้นอยู่แล้วแต่บิลลี่ผมยาวพี่ป๋องแล้วบิลลี่อ่ะถ้าผมยาวผมว่าเอ้ยถ้าบิลลี่ไปโกนผมหรือว่าไปตัดผมเช้ามาเราก็ต้องเห็นว่าเขาไม่มีผมถูกต้องไหมครับ ถูก แต่เช้ามาปุ๊บบิลลี่ยังคงผมยาวพี่ยังเหมือนเดิมมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างตรงนั้น ครับทีนี้ผมมองว่าผมตั้งใจมองมากแต่สิ่งที่เจอก็คือเขาอะมีแค่ครึ่งท่อนที่ตอกมีแค่ครึ่งจริงๆ ครึ่งบนใช่ไหมตั้งแต่ หัว ถึงเอว ใช ่ ตั้งแต่หัวถึงผมว่ามันจะไม่เอวมันจะมาอกเลยอะ ประมาณช่วงหัวถึงอก ใช่ครับมันไม่มีช่วงเอวครับมีช่วงอกหัวถึงอก ครับ แล้ววิธีการเคลื่อนที่ของเขามันไม่ได้เคลื่อนแบบเหมือนคนเดินนะเคลื่อนแบบแขนนิ่งตัวแนบแล้วก็เงาแบบสไลด์เข้าไปในเมฆเลยหายไปวับ ครับ ผมเล่าเรื่องผมยังตกใจคือ13ปีที่ผ่านมาผมเก็บเรื่องนี้ได้แค่แบบเล่าข้างๆเพื่ อ นเล่าให้เพื่อนฟังเท่านั้นแต่ผมไม่เคยคิดว่าวันนี้ผมจะได้มาเล่าในเดือดช็อกในที ่ พอดีเมื่อคืนน่ะน้องนั่งฟังกันอยู่ก็เลยคิดว่าเรื่องนี้ผมอยากจะถ่ายทอดให้กับเพื่อนๆทุกคนในเดือดช็อกเนี่ยได้ฟังเพราะมันเป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่ผมได้เห็นอะไรแบบนี้จริงๆในชีวิตผมไม่เคยเจอเลยพี่ป๋องจริง ๆ ผมเก็บเรื่องนี้มาตั้งแต่ผมอยู่ม.6ตอนนี้ผมอายุ31แล้วมันเรา13ปีย่างเข้าปี14แล้วซ ึ่ งเรื่องเนี้ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่มันเป็นครั้งแรกของผมในชีวิตที่ผมเจอจริงๆอ่ะพี ่ครับ ครับ สนิม แต่ว่ามันไม่จบมันไม่จบแค่นี้พี่ป๋อง ครับ คือมันมียังมีต่ออีกนิดนึงอ่ะหล ัง จากเรื่องราวที่ผมได้เห็นวันเนี้ยเกิดขึ้นแล้วเนี่ยอีก2วันต่อมามันมีเรื่องราวนี้เกิดขึ้นแต่ว่ามันเกิดขึ้นในห้องผมนะครับพี่ป๋อง ครับ ก็วันนั้นน่ะผมว่ามันใกล้จะจบภาคเรียนของผมแล้วล่ะแล้วก็ผมเนี่ยตื่นนอนทุกเช้าเนี่ยเราตีห้าครึ่งอ่ะเราจะลุกขึ้นมาบินทบาทถูกต้องไหมครับเพราะเป็นตำแหน่งต้องออกบินทบาทแต่เรื่องราวมันกลับกลายว่าเขาสะท้อนภาพนั้นมาให้ผมเห็นอีกรอบเหมือนเขาต้องการจะสื่ออะไรอีกขั้นอย่างหนึ่งอ่ะเหมือนมันยังไม่จบตรงที่ผมเห็นอะไรตรงนั้นไง คร ับ ทีนี้เรื่องราวมันเกิดขึ้นว่าผมนอนแล้วผมกำลังจะตื่นพอดีพี่ป๋องแต่พอผมจะตื่นมันมีเหตุการณ์กันก็คือ มีมือพี่ป๋องมีมือเนี่ย ครับ ผมจำได้ติดความรู้สึกผมจนทุกวันเนี้ยผมสาบานได้นี่คือเรื่องจริงที ่ เรื่องจริงคือเขาอะเอามือขวาจับก่อนพี่ลองใช้มือที่อะแล้วจับขาตัวเองจับข้อเท้านะ ครับ ด้านซ้ายก่อน จ ับแล้วก็มือซ้ายเขาจับด้านขวาจับมาห้าครั้งจนถึงขาอ่อนผม ครับ ครับผมขยับตัวไม่ได ้ ผมก็คิดเอาโอเคใช่ผีอำแน่ๆผมคิดนี่คือเรื่องคือผีอำไอ้นี่คือผมคิดว่าทุกคนก็อาจจะเคยเจอบ้างอาจจะเป็นประสบการณ์โดยตรงหรือแต่พอหลังจากที่เขาจับเกตภาพเหล่านั้นอ่ะมันมาเป็นภาพฝันให้ผมทั้งผมตื่นที่ป๋องผมแปลกใจมากเรื่องนี้ผมไม่เคยหาคำตอบได้เลย ครับ มันเป็นภาพฝันคือผู้ชายคนเดิมไม่มีหน้าเหมือนเดิมหัวล้านเหมือนเดิมเลยพี ่ มีแต่หูผมคิดว่าเขาต้องการอยากจะบอกว่าน ี่ ใช่ที่ของเขาหรือเปล่าทุกคนขนลุกพี่ ครับเหมือนกันขนลุกเหมือนกัน เพื่ออะไรมันผมไม่รู้จะอธิบายยังไงให้ใครฟังแต่ว่าเรื่องนี้มันคือเรื่องจริงที่ผมประสบพบเจอแล้วผมไม่เรื่องที่เกิดขึ้นผมไม่เล่าให้เพื่อนสามเณรฟังตรงไหน ครับ ผมไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรเขากลัวหรือไม่กลัวแต่ผมรู้สึกว่าผมเล่าเรื่องนี้เป็นครั้งแรกในดูช็อค โอ้ย รู้สึก นี่คือเรื่องราวที่สนิมเจอมา โดยตรงเลยครับพี ่ ตั้งแต่สมัยบวชเรียนครับอันนี้ตอนสมัยตอนนี้ผมลาศิกขามาตั้งแต่จบม.6มาแล้วเข้ามาเรียนที่กรุงเทพเลยครับ ครับ หลังจากนั้นผมก็อยู่กรุงเทพมาตลอด แสดงว่าเราเจอเขาคนเนี้ยถือว่าเป็นบุคคลปริศนานะ2ครั้งก็คือเจอตรงเมนครั้งนึงแล้วก็เหมือนมาเจอในกุฏิอีกครั้งนึงถูกมั้ยฮะ ถูกต้อง คราวนี้ไอ้ระยะ ผมคิดว่าเขาคงจะอยู่ที่กุฏินั้นแน่เลย ใช่ใช่ เพราะต้องการจะถืออะไรผมทั้งอย่างอ่ะ คราวนี้ระยะห่างนะฮะสนิมหมายว่าระยะห่างในการเจอเขาครั้งหนึ่งกับครั้งสองเนี่ยมันห่างกันกี่วัน 2วัน สองวันนะครับ ใช่ครับ ถ้าอย่างนั้นผมขอย้อนไปก่อนขอย้อนกลับไปที่ครั้งแรกก่อนไอ้ตอนนั้นที่เห็นเขาคนนี้รู้แล้วว่าต้องเป็นผู้ชายแน ่ๆ ผมศีรษะไม่มีผม ไม ่หูตาไม่มีมีแค่มีแค่หู คือเหมือนพี่เห็นนะเหมือนพี่รู้ว่าเป็นเบ้าหน้าม ี มีเหมือนรู้ว่ามีหูมีอะไรเงี้ยครับเป็นทรงประมาณคล้ายๆหูโมเดลแต่ว่าแบบไม่มีผมไม่มีอะไรนะ ไม่มีตาไม่มีปาก ไม่มีตาครับแต่เหมือนเราสะท้อนเหมือนเราเห็นจมูกกับหูอะครับแต่ตาเราไม่สามารถรู้ได้ว่าเขามีตาหรือไม่มีตาไม่มีเบ้าไม่มีอะไรผมมองไม่ได้เลย แล้วก็มาแค่คร ึ่งไม่ชัดเจนอะไรจากผมเลย ครึ่งบนก็คือมาตั้งแต่เห็นที่คือห ั วจนถึงประมาณสักช่วง ไม่มีเอวแค่อก ครับเห็นเขาวาร์ปเข้าไปในเมนคราวนี้คำว่าวาร์ปเนี่ย วิธีวาร์ปอะผมไม่ได้แบบหายแต่คือเขาเลื่อนเขาเหมือนเขาสไลด์เข้าไปในเมนผมพูดก็เหมือนนิยายเหมือนเรื่องเล่านะพี่แต่มันคือความจริงที่ผมเห็นจริงๆจากประสบการณ์จริงโดยตรงเลยพี ่สามารถได้เรื่องเขาวาร์ปจริงเขาวาร์ปเข้าไปเนี่ยตอนนั้นเนี่ยถ้านับเป็นวิคือการปรากฏตัวของวิญญาณตนนี้นะถ้านับเป็นวิเท่าที่สนิมเห็นอะคือมันใช้เวลานานขนาดไหน ถ้าผมเท่าที่ผมยืนดูเลยนะผมนับได้ผมว่าก็ประมาณ 7-8 วินาทีนะ 1 2 3 4 5 6 7แล้ววุบไปเลยเข้าไปในเมนเลย ใช่ครับแล้ววิถีเขาคือตรงเข้าไปหน้าเมนนะครับหน้าเจิมจักรที่เขาเผาเลยครับเพราะผมรู้วิถีตรงนั้นดีเพราะว่าเราอยู่กับตรงนั้นมาตลอดเรารู้ดีว่าวิธีการเรื่องของเขามันเข้าไปตรงนั้นเลยมันคือเชิงตะกอนว่าเขาคงจะสื่อสารว่าเขาเผาตรงนี้นะแล้วที่นี่เขาอยู่น่าจะเป็นที่คือหลังจากนั้นนะผมก็อุทิศส่วนบุญให้เขานั่งสมาธิให้เขาในโบสถ์ที่อยู่ข้างๆเมนผมทำให้เขา3วันเต็มครับ สนิมฮะคราวนี้มาถึงครั้งที่สองครั้งที่สองที่มีความรู้สึกว่าเหมือนเขาเข้ามาอยู่ในกุฏิแล้วเมื่อกี้ผมชอบคำที่สนิมพูดว่าคือเหมือนเราไม่ได้หลับแต่ว่าเขาเข้ามาในความฝันเราขณะที่เราไม่ได้นอนไม่ได้หลับนะ ครับพี่ใช่ครับ เขาเข้ามา ตอนแรกอะผมตื่นแล้วพี่ตามรู้สึกพี่ป๋องนึกตามผมนะคร ับ ผมตื่นแล้วผมดูนาฬิกาแล้ว 5:30 ช ั ดเจนมากเพราะว่านาฬิกาปลุกนาฬิกาตอนนั้นไม่ได้เป็นโทรศัพท์พี ่ มันเป็นนาฬิกาปลุกแบบเหมือนเป็นกลมเล็กๆแล้วมันกิ้งแล้วก็เราก็กดออกอะไรเงี้ยเมื่อก่อนนะก็จะมองติดกว่าปีแล้วโทรศัพท์มันไม่ได้ทันสมัยเหมือนทุกวัน เขามาจับที่ข้อเท้า จับเนี่ยผมมีความรู้สึกเลยว่าเป็นมือครับ เป็นมือนะ เขาไม่ได้จับแบบแรงเขาจับด้วยความนิ่มนวลคือเหมือนมาไต่เราอะพี่ป๋องไต่แต่ว่าวิธีการไต่ของเขาลงนิ้วชัดเจนมากคือผมสัมผัสได้ว่าเหมือนคนจับแบบพี่ป๋อง ครับจนมาถึงต้นขาหรือขาอ่อน ใช่คือ5ครั้งครับเขาจับขวาก่อนซ้ายขวาแล้วก็ซ้ายและสุดท้ายคือขวาอยู่ที่ตรงขาอ่อนผมอยู่ตรงทางซ้ายผมเนี่ยพี่ป๋อง สนิมแต่อันนี้เราไม่ได้เห็นเราไม่ได้เห็นเขาใช่ไหมแต่ว่าเป็นความรู้สึกว่าเหมือนโดนจับที่ขาถูกต้องไหม ไม่เห็นครับ ไม่ได้เห็น แต่หลังจากที่ผมใช่ครับไอตอนนั้นคือผมตื่นผมยังตื่นอยู ่ แต่พอเขาจับปุ๊บเนี่ยภาพฝันของผมมันเริ่มมาหลังจากมือสุดท้ายที่เขาจับอะ ครับ แล้วเป็นภาพฝันที ่ เห็นหน้าเขาแบบเดิมที่ผมเห็นที่เชิงตะกอนนี่คือผมกำลังคิดว่าสิ่งหนึ่งที่กล้องกำลังสื่อสารว่าเขาตายตรงนี้หรือเปล่าแล้วเขาต้องการจะมาสื่ออะไรผมทั้งที่ผมมาอยู่ตรงนี้ก็เกือบเป็นปีแล้วแต่เขาไม่มาแต่วันที่ก่อนที่ผมจะไปอ่ะในวันที่ผมกำลังจะปิดภาคเทอมเรียนแล้วผมสอบเสร็จอะไรทุกสิ่งทุกอย่างแล้วผมกำลังจะไปจากที่นี ่สนิมพี่บังทำหน่อยนอกจากที่เราเจอสามเณรรูปอื่นเนาะนะฮะหรือว่าคนอื่นเคยเจอแบบที่สนิมเล่าให้พี่ฟังไหมครับ ผมเนี่ยหลังจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยผมเคยถามนะทุกคนไม่มีใครเจอเรื่องนี้ครับไม่มีใครเจอเรื่องนี้เลยแม้กระทั่งพระอาจารย์เองที่ทุกวันนี้ยังคุยกับเขาอยู่เขาก็เป็นอาจารย์สอนอยู่ในที่แห่งหนึ่งทางภาคใต้ตอนนี้ก็คือยังคุยกันอยู่ยังอะไรกันอยู่ก็คือผมก็เคยถามเรื่องนี้เรื่องราวมันไม่เคยเกิดขึ้นเขาแค่แบบบอกว่าก็แค่แบบสังหรณ์ใจนะว่าสุตตินี้มันก็แปลก ๆ แต่ด้วยคนที่อยู่กันประมาณ4-5ลูกเนี่ยครับเพราะเมื่อก่อนสมัยสักสิบกว่าปีที่แล้วอะความเป็นอยู่ในแต่ละวัดมันก็จะยากลำบากในแต่ละ ครั้ง ที่แตกต่างกันออกไปครับพี่ป๋ อง แล้วผมมาตั้งใจมาเป็นผมว่าตั้งแต่ผมเรียนมหาลัยผมเคยคิดอยากจะเล่าเรื่องนี้ในรายการเดอะช็อคของพี่ป๋องมานานมากแต่ผมไม่เคยมีโอกาสตรงนั้นเลยอาจจะได้ฟังบ้างไม่ได้ฟังบ้างแต่เมื่อวานอ่ะ พอดีนั่งฟังกับน้องแล้วน้องบอกว่าเอ้ยพี่อยากเล่าเรื่องนี้ให้กับเดอะช็อคฟังไหมมีเรื่องราวไหมผมบอกเรื่องนี้ผมเก็บมา13-14 ปีผมได้แค่เล่าให้กับรุ่นน้องหรือเพื่อนฟังแค่นิดหน่อยแต่ไม่เคยเล่าลึกถึงขนาดเรื่องเนี้ย โอ้ยขอบคุณมากขอบคุณมากที่เอาประสบการณ์มา พูดได้ว่านี่คือเรื่องจริงครับพี่ป๋องผมไม่เคยเจอผีเลยผมไม่เคยเจอจนถึงวันนั้นนะครับ ส่วนตัวพี่เชื่ออย่างที่สนิมเล่ามาทุกอย่างเลยครับคราวนี้มันจะมีคำถามหนึ่งสนิมก็คือแล้วถ้าเจอแบบเนี้ยเราพอจะรู้ไหมฮะว่าวิญญาณตนเนี้ยวิญญาณผู้ชายคนเนี้ยที่มาแค่ครึ่งท่อนเนี้ยเขาเป็นใครอะครับ ถ้าที่ผมไปสืบประวัติดูจากแม่ยกเขาเรียกแม่ยกเมื่อก่อนเขาเคยดูแลเราอยู่สี่ห้ารูปเนี่ยก็ยามฝนตกเราก็ออกบินกันบาดไม่ได้เขาจะคอยเอาข้าวปลาอะไรให้ทานนะครับผมไปได้เรื่องราวเนี่ยเรื่องราวที่อาจจะใกล้เคียงกับเรื่องนี้เลยก ็ ค ือ เมื่อก่อนอ่ะเคยมีพระรูปหนึ่ง อ ้วนท้วมหน่อยนะครับผมจะอ้วนท้วมหน่อยซึ่งถ้าถามมาใกล้เคียงนะสำหรับสิ่งที่ผมกับพี่ป๋องเขาบอกว่าเมื่อก่อนเคยมีพระอยู่กุฏิเนี้ย3 ปีแต่เขามีโรคประจำตัวโรคนั่งไม่นั่งแล้วเขาไปบ่อยนะครับแต่เขาจะเป็นคนเก็บตัวไม่พูดกับใครนิ่งๆหน้าตาเขาจะนิ่งนะครับเขาเสียชีวิตจากตรงนั้นครับพอเต็กตึงเนี้ยมารับศพนะครับแต่ว่าผมไม่รู้ว่ามันเกี่ยวโยงกันหรือเปล่าเพราะว่าเขามาแค่ท่อนครึ่งท่อนไม่ได้มีอะไรอย่างเงี ้ ยแต่คือพระตอนที่เขาเสียไปแบบรูปลักษณ์แบบปกติทั่วไปครับแต่มันยังมีเรื่องเล่าที่ทำให้ผมรู้สึกว่าผมไม่น่าอยู่ตรงนั้นเลยพี่ป๋องก็คือแม่ยกผมเนี่ยเขาบอกว่าเขาเคยเห็นพระรูปนี ้ อยู่กุฏิหลังนี้ครับ กุฏิที่เราอย ู่ซึ่งบานหน้าต่างจะหันไปทางหน้าบ้านเขาซึ่งจะมีต้นปาล์มอุ้ยขนลุกอีก เ ด็ดแท้ขนลุกอีก ขนลุกเหมือนกัน มันเป็นเรื่องภาพจำที่ผมแค่อูผมไปอยู่ตรงนั้น1 ปีโดยที่ผมไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับประวัติตรงนั้นเลยที่บ อ กซึ่งมันมารู้ตอนที่ผมใกล้จะออกจากตรงนั้นไปแล้วอ่ะแล้วพอบทสรุปสุดท้ายคือผมมารู้หลังจากที่เรื่องราวนี้เกิดขึ้นแล้วอ่ะผมออกไปลาสิกขาไปแล้วมาอยู่กรุงเทพได้2 ปีผมถึงกลับไปที่นั่นแล้วผมรู้เรื่องราวซึ่งมันตลับปักไปหมดเลยกับการบอกว่าผมก็ไม่ได้รู้ตอนนั้นแต่ผมกลับมารู้หลังจากที่ผมออกไปแล้วอีกปี2 ปีเพราะผมกลับไปช่วงสงกรานต ์ ครับช่วงสงกรานต์ผมก็จะกลับไปไหว้พระอาจารย์ที่อยู่ในเมืองก ็ คือเหมือนเขาจัดไหว้พระอาจารย์ที่เคยมีพระคุณกับเราอะไรอย่างนี ้ครับ ครับก็เป็นประสบการณ์โดยตรงครับตอนนี้ผมอยากให้แบบท่านผู้ฟังทุกคนนะครับพี่เพียงน้องที่อยู่เนี่ย ร ับรู้เรื่องราวนี้จากผมมาครับ ครับก็อาจจะตีความคาดเดากันไปว่าอาจจะเป็นพระรูปนี้หรือเปล่าซึ่งเอาความจริงมันก็ไม่ได้ 100% มันก็ไม่ 100% อาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ได้เน า ะ แต่ว่าอย่างนึงครับพี่ป๋องที่ผมอยากรู้จนทุกวันเนี้ยผมยังไม่ได้ทราบอะไรจากตรงนั้นเลยผมไม่ได้รู้ว่าเขาต้องการอยากให้ผมทำอะไรให้เขา เนี่ยคือสิ่งที่คาใจ ใช่ครับแต่ผมอ่ะได้ทำบุญให้เขาคือได้นั่งสมาธิกวดน้ำให้เขาไป3 วันอย่างนี้ผมเคยเล่าให้ฟังก่อนนะคือผมอยู่ในโบสถ์อะครับผมทำให้เขาตลอด ค ือผมไม่รู้ว่าที่คุณมาคุณอยากจะให้ผม ว่าเขาต้องการผมว่าเขาต้องการบุญคุณสนิมผมว่าคุณสนิมทำครบแล้วนะถามผมมุมนี้นะผมว่าเขาอาจจะมาสื่อกับเราเพราะว่าเขาต้องการบุญจากเรานั่นแหละและเมื่อเราทำไปแล้วผมว่า เขาถึงไม่มาเลยตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ครับ ก็แสดงว่าเราจะทำ คือเขาไม่ได้พูดอะไรเลยถ้าคนที่อยากจะต้องการอยากได้คืออยากให้ทำอะไรให้หรือรู้สึกว่าเขาทุกข์ทรมานจากตรงนี้หรือเปล่าหรือยังเป็นวิญญาณติดอยู่หรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยเขาก็คงอยากจะสื่อสารอะไรให้ผมได้รับรู้รับทราบกับพี่ป๋อง ครับ ตรงนี้เขาไม่ได้บอกอะไรครับ นะแต่ผมคิดว่ามาถูกทางแล้วล่ะผมว่าน่าจะเป็นลักษณะของการมาขอส่วนบุญแหละนะครับซึ่งเราก็ทำไปนะครับ อ้าว โอเคสนิมขอบคุณมากกับประสบการณ์และหมายความว่าหลังจากนั้นพอเจอเหตุการณ์นี้เนี่ยยังเคยเจอเหตุการณ์อื่นๆเกี่ยวกับเรื่องของผีวิญญาณสัมภเวสีโลกของวิญญาณโลก พี่ล่าสุดมีอยู่เมื่อ3 เดือนที่แล้วเน ี่ ยล่าสุดเลยเจอที่บางนาครับไอ้เรื่องทุกทางสามแท่งเลยครับพี่ ถ้างั้นเดี๋ยวครั้งหน้านะครั้งหน้านะ ได้ได้ ครั้งหน้าเดี๋ยวเอาเรื่องนี้มาคุยกันนะนะครับเดี๋ยวผมจะให้น้องติ๊กน้องเก่งบันทึกไว้แล้วกันนะว่าเรายังค้างกับพี่สนิมเรื่องนี้นะนะครับ ได้ครับยินดีครับ โอเคขอบคุณมากสนิม เด็กชื่อเรื่องไว้กันเลยก็ได้ครับคือทางสามเพ่งครับ อันนี้ครั้งหน้านะเรื่องทางสามแพ่งอ้าวได้เลย ครับผมได้ครับ ขอบคุณมากสนิมขอบพระคุณครับ ครับขอบคุณเช่นกันครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี